wygląda. Szczegółowy program audycji i festiwalu na stronie Trójki. Autopromocja. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Rebeka, na dzień dobry, dziś w budziku, 4 minuty po czwartej, to jak zwykle też na dzień dobry piosenka dnia, dziś Król. Słyszę jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Jeszcze raz

No, Szarlotka, na dzień dobry. Co my tak ciągle o tym jedzeniu? No może gdzieś tam chodzi po głowie. Drugie śniadanie to już, za chwilę. Teraz 12 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, więc budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to kontakt z nami jak zwykle na trzy sposoby. To już, czwartkowe trzy szybkie ciach, ciach. No to biegusiem. Dziś pierwsze sygnały szybciusieńko SMS-owo. Dzień dobry. Dziś wracamy do biegania. Przed nami 7 kilometrów do pracy. z nami, z trójkowym budzikiem na uszach. Pozdrawiam serdecznie pan Wojtek Lodziarz. Jestem pełen podziwu, jak zwykle. Podziwiam, pozdrawiam. Pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. No, pan Leszek taki troszkę wczorajszy, ale wszystko dobrze się układa i tego życzymy. Pierwszy sygnał mailowy. To już za nami i właściwie do roboty, bo tam przecież te kilka stopni, kilkanaście, a w ciągu dnia cztery dychy na kociołku. No, praca nie zając, ale jednak trzeba wcześniej się zrywać. No i do tego podejrzewam wczesnego wstawania, czy w ogóle do wstawania, wybudzania się zachęca pan Leszek jako pierwszy dziś mailowo. No i jeszcze telefonicznie z drogi, z zakółka, z drogi, bo pan Janek jedzie gdzie sucho i plus dwa i już lżej wieje. To na wahadle Łódź Grudziądz. Pierwszy sygnał telefoniczny od pana Janka. Brawo Jasiu. 17 minut po godzinie czwartej. Za chwilę witamy nowy dzień. Magnifique. Magnifique. Podglądam, bo mam taki malutki wizjerek w radioodbiorniku i nasłuchuję, bo mam nieco większe uszy. Tych pierwszych państwa sygnałów mailowych, telefonicznych i SMS-owych, także tych, którzy to gdzieś dalej od kraju raju, ale za pośrednictwem internatów są z nami. Proszę podpisywać listę obudności. Znaczy tak nienachalnie do tego zachęcam, ale kto nie podpisze dzisiaj w tym wyjątkowym dniu, no nie dokończę. Imieniny dziś. Katarzyny, Arlety i Grzegorza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A słońce się obudzi. My tak staramy się budzić, ale ono wstanie przed godziną 7. Zajdzie po 16:30. Na dzień potrwa prawie 10 godzin. Przybywa dnia, przybywa. Państwo akcentują tę przybyłość liczyć konkretnie w minutach. Ale to wszystko zaokrąglamy. Kto by tam się skupiał na rachunkach tak wczesnoporannych. Tak czy inaczej, dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 2 godziny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 lutego. Mówiłem, że dziś dzień wyjątkowy dla nas wszystkich i państwa po drugiej stronie radioodbiornika i dla nas po tej stronie mikrofonu. O tym święcie jeszcze będziemy mówić. Dość powiedzieć. Dzień dobry państwu. Zeszły do podziemia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Oddaj mi rymy teraz, miejski poeto. Nowe jak głos Jeszuły z Nazaretu. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu mej nałożnicy. O mamo powiedz, o mamo rzeknij mi, o mamo teraz, o mamo rzeknij mi, o mamo powiedz, o mamo, gdzie teraz jestem, gdzie jestem teraz? Jest końcówka lutego, miasto wygląda ohydnie. Jestem trzeźwy od 2 miesięcy, jadę samochodem przez centrum. Tęsknota, wielka tęsknota, za tą rozjebką, za tym chaosem, za czymś trywialnie marnym, za destrukcją, depresją, jak zwał tak zwał, za błazeństwem, ekshibicjonizmem, estradowym porno, beznadziejnym kotłowaniem się we własnym sosie, za golemem rock'n'rolla i za całą tą głupotą i udawaną niepustką, nuda. Widzenia, pulsuje ziemia, tu pewna zmora tego pokolenia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Nie ufam sobie jak złej biurej suce, a polityka zawsze przeszkadza w sztuce. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu mej nałożnicy. Naprawdę? Daj spokój, bez sensu. Ktoś powie, że to nie piosenka czepielska, a przynajmniej takie mruczando, bardzo bezpieczne gdzieś w zaciszu auta, w drodze do pracy, czy właśnie w pracy za kółkiem. Muniek Staszczyk, ta piosenka nie jest dla ciebie. Tytuł tego nagrania. Także w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. No to niezmiennie polecamy i zachęcamy. Co to za święto dziś? Co to za święto? No, być może ktoś zgadnie. Nagrody niespodzianki czekają. Ważne święto dla naszej, chyba za dużo powiem, radiowej społeczności. Ale nim to co dziś, przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. 25,5 minuty po godzinie 4. Sobie i państwu przypominamy. Budzikowe kalendarium. No to na rozgrzewkę. 3 wybrane wydarzenia właśnie z 13 lutego. I tak w 428 lat temu ukazała się bulla papieża Grzegorza XIII o wprowadzeniu nowego kalendarza. I tak Polska obok Portugalii, Włoch i Hiszpanii była jednym z pierwszych państw, które wprowadziły reformę. To był rok 1582. W 1834 Adam Mickiewicz zakończył pisać Pana Tadeusza, poemat epicki wydany w tym samym roku w Paryżu. To było 186 lat temu. A 68 lat temu zmarł Alfred Einstein, niemiecki muzykolog, krytyk muzyczny i wydawca. Od 1944 roku obywatel Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że urodził się w Monachium, bo istnieją sprzeczne informacje, czy był kuzynem Alberta Einsteina. No tak czy inaczej, Alfred zmarł 68 lat temu, w 1952 roku. Trzy daty na rozgrzewkę, więcej z kalendarza muzycznego i nie tylko, a sporo tych dat i wspominek. To już za niespełna godzina, a za niecałe 3 minuty 34 sekundy. Tak dokładnie liczyć te sekundki, to będzie 3:33. Pan synoptyk się obudzi i przekaże dla nas najświeższe informacje pogodowe. Ask myself a million questions in the dark. I lay in silence, but silence talks. It tells me heaven is no closer than it was. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line, looking for the wrong affection night after night. Trying to find a new distraction, gonna make it last all night. Everything that I've been mixing up. Mark Ronson i Lee Kelly. W prognozie pogody w pierwszych zdaniach o tym, że północna i północno-zachodnia Europa pod wpływem niżów z frontami, pozostały obszar kontynentu w zasięgu oddziaływania wyżów, a Polska dostanie się w zasięg klina wyżowego. Znad Bułgarii i Turcji będziemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim, choć nad zachód kraju z południowego zachodu zacznie napływać nieco cieplejsza masa powietrza. A jak to wygląda w szczegółach? Sprawdzamy, bo to już po 4:30. Dziś pochmurno, choć możliwe rozpogodzenia. Po południu na zachodzie kraju jednak wciąż będzie się chmurzyć. No i tak się rozpogodzi, że w północno-wschodniej części kraju przelotnie popada deszcz. Deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie także sam śnieg, a wieczorem na krańcach południowo-zachodnich również możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Znaczy się Trójka, Górom w Szklarskiej, Porębie w deszczu i deszczu ze śniegiem. Ciśnięcie spada, ale już wraca do przyzwoitych wartości. W południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. Wiatr, bo też nas to interesuje, zgodnie z zapowiedziami speców od pogody, już dziś wiatr ma słabnąć. No to sprawdzamy. Dziś umiarkowany, miejscami porywisty jeszcze, na południu do 55, na Pogórzu Karpackim, nad morzem do 60, a miejscami w górach w porywach do 80 km na godzinę i też w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. No to zdecydowanie już wiatr słabszy, bo przecież pamiętamy przedwczoraj jeszcze do 120, a na początku tygodnia do 140 km na godzinę. Wiatr wiał i w większości regionów jednak do 80-90. No to przypomnę, dziś umiarkowany i miejscami porywisty, w większości regionów jednak do 55. No i temperatura, bo to też nas zajmuje. Na obszarach podgórskich od 1 do 3 stopni powyżej zera, na Suwalszczyźnie 2, w centrum około 4, a najwyższa temperatura tam, gdzie gorąca atmosfera, więc na krańcach południowo-zachodnich do plus 7. Mówię gorąca atmosfera, bo moc wrażeń w Szklarskiej okolicy nie będzie aż tak rozgrzewać dziś, co jutro i w weekend, ale o tym jeszcze będzie czas wspomnieć. Tym samym zachęcamy Państwa do tego, by odwiedzić zimową stolicę Trójki. We'll be right back. te fajne, chyba ktoś mnie bierze pod włos, nie odszyfrując albo nie zaglądając do kalendarza. No nie takich znowu świąt osobliwych i nie pisząc, jakie to dziś ważne święto. A może tak mnie się tylko wydaje, że to ważne. No ciekaw jestem Państwa korespondencji i pomysłów właśnie w tej sprawie. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo kontakt z nami na trzy sposoby, ale będzie jeszcze sposobność, by otrzymać nagrodę. No nie takie znowu niespodzianki, bo zapewne Państwo wiedzą, że i w grudniu, i w styczniu, i także w lutym, kiedy to sezon grzewczy, sięgamy po nagrody. Już o nich mówiłem, więc ciężko mówić niespodzianki, ale w naszym konkursie związanym z akcją społeczną. W tej sprawie na pewno przyda się numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. Szczegóły za chwilę. Teraz za 23 minuty piąta. Leski, a właśnie może ten wynalazek, czy te chwile z tym, że wynalazkiem, czy największa zaleta, że jest ulotny, czy raczej ulotne dziś. No i taki też tytuł nagrania. No właśnie, mówimy, i to jak wcześniej wspomniałem, w sezonie grzewczym o zagrożeniach, o ważnych sprawach, o których to między innymi strażacy na swojej stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Mówimy o akcji społecznej Czad i Ogień, Obudź Czujność, która tu w Budziku przy współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przypominając o ważnych sprawach związanych z naszym bezpieczeństwem właśnie w sezonie grzewczym. Mówimy o zdrowiu, mówimy o zagrożeniach, o tym jak przeciwdziałać. Czad i ogień, obudź czujność. Wielokrotnie już wspominaliśmy, jak się okazuje, że co czwarty Polak myśli, że czad można rozpoznać po zapachu lub dymie. Tymczasem czadu nie widać, czadu nie słychać, czadu nie czuć. Bardzo poważna sprawa, o tych poważnych sprawach warto poczytać. Edukacja, to zresztą podkreślają specjaliści przy tej właśnie akcji społecznej, którą to Państwu serdecznie polecamy. Czad i ogień, obudź czujność. No, a w Budziku mamy dla Państwa czujniki czadu i dymu. Wystarczy wziąć udział w naszym konkursie, troszkę pogłówkować i mieć szczęścia. Wysłać SMS pod numer 71335 z prawidłową odpowiedzią, która dziś, no, można powiedzieć, jest dopuszczalna odpowiedź otwarta, tak bym powiedział. Regulamin na naszej stronie internetowej, koszt wysłania SMS-a złotówka i 23 grosze, no to od teraz przez godzinę proszę troszkę pogłówkować. Mówię, że tak na poważnie, bo i poważna sprawa, ale gdybyśmy tak troszeczkę poetycko chcieli podejść dziś do sprawy i do tejże ulotności, a być może i poetycko spoglądając czy na dym, czy na ogień, bo zdaje się, że z obserwacji naszych życiowych wynika, oczywiście chodzi o bezpieczną sytuację, siedząc przy kominku czy przy ognisku, a być może i z gitarą w gronie harcerzy, jest coś takiego magicznego w ogniu. I gdyby chcieć tak poetycko to podsumować czy opisać, no właśnie. Co to takiego? 71335. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych przez godzinę. A spośród tych, którzy biorą udział w tym konkursie, nagrody. I niech to dziś też będą nagrody, niespodzianki związane ze świętem. Może troszkę ulotnym, ale jednak. 71335 przez godzinę. A gdyby Państwo chcieli zaczerpnąć inspiracji, to polecamy strony i akcję społeczną Czad i Ogień. Obudź czujność. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 16 minut piąta. 71335. Powodzenia. Ależ fantastycznie odpowiedzi i takie też kreatywne. Bardzo się cieszę i odpowiedzi dotyczące dzisiejszego święta. Uśmiecham się. Troszkę to głupio, bo nie podzielę się tą informacją, ale może na koniec też w nagrodę z upominkiem muzycznym z tejże właśnie dziś okazji. Sygnały od pani Mirki z Sandomierza. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzenia. Z Podkarpacia pan Adam. Biegusiem już od 3-4 minut, bo wystart o 4:44 przy 3 stopniach powyżej zera. Kolejne plusy: sucho i wiecznie. Dziś czwartek, a w czwartki biegamy 14 kilometrów. No to już zdaje się, że kilometr zrobiony. Pan Paweł z Łosic z nami, także w Łosicach plus 1, u pana Rafała minus 1 przy Warsztacie. Dzień to naprawdę wyjątkowy. Moja mama, pisze pan Rafał, ma dziś 70 urodziny. Składamy najlepsze życzenia. Stolarz pan Rafał z Bielska-Białej. Wszystkiego dobrego. W Lesznie plus 2 i lekko wieje. Wspomnienie po Szarlotce, po urodzinowo. Pani Ola z Leszna, pani Agata z Krakowa, 13 w urodziny Williama Robiego. Wczoraj zaspałem na 41 płyty Briana. No a do godziny 7 gdzieś tak pod kordełką, gdzie nie wieje i w ciepełku, no tak to można wstawać, nazwijmy to. Pani Ela z Opola daje na liczniku 2 z plusikiem. To informacja z przed lustra podczas malunków. No taka to poranna dawka tapetowania. Ślą się życzenia i ślą się informacje i bardzo serdecznie dziękujemy państwu już teraz za życzenia. Ale kto ma inny kalendarz? Zdaje się, że inny ma pan Stefcio z Mielca, który informuje, że dziś Światowy Dzień Wiadra. dziwne. U wszystkich innych Światowy Dzień Radia i bardzo pięknie dziękujemy za życzenia. A u pana Stefcia w kalendarzu świąt osobliwych, zdaje się w alternatywnym kalendarzu, Światowy Dzień Wiadra. Ale może to błąd druku czy coś, no w każdym razie nawet podtrzymywane, że tego metalowego. Kto jeszcze ma takie wiadro malowane albo metalowe właśnie? Kto ma sygnały i życzliwość z różnych zakątków świata? Między innymi pan Wojtek, który mówi dzień dobry z Rostocku. Silnie wieje, ale cóż, trzeba ruszać do pracy. No właśnie, praca nas znajduje, także i wczesnym rankiem. W Harrogate również, gdzie pan Piotrek, o tym, że przestało wiać, nadal wciąż chłodno. Niby 3 stopnie, ale odczuwalna gdzieś koło minus 2, może minus 3. No i odliczanie do urlopu. U pana Piotrka jeszcze jakieś 3 tygodnie. U innych panów Piotrków ciutkę mniej. Pan Benek z Calgary informuje, że przed 21 jesteśmy i słuchamy. Z duńskiej Fioni pan Sebastian czujnie nam na słuchu się zameldowywuje z chłodnego Finu. Odczuwalna plus 2. Wieje od paru dni, ale nie pada. Najważniejsze, żeby te minusy nie przesłoniły nam tych, prawda, innych, co bardziej plusowych minusów. Pan Adam pozdrawia z państwa z Baku, gdzie słoneczna poświata zaczyna otulać szczyty najwyższych budynków. Z budzikiem jestem od niedawna, pisze pan Adam, podczas projektów w Finlandii w roku 2018 i 19 się zaprzyjaźniliśmy z Trójką, co prawda od dzieciństwa, ho-ho, pół wieku będzie niedługo, wyrosłem, ukształtowałem się muzycznie, a jak się okazuje, te osobliwości fińskie także gdzieś od czasu do czasu również się zdarzają. Niech, żadnym tam filologiem, ale są tacy wśród grona budzikowców, którzy to troszkę więcej znają niż tylko Sydemelis, Intervacin, Jahaleja czy inne tego typu. Na dzień dobry nie idę biegać po Baku, w pracy robię około 10 km dziennie i to też jest niezły trening. To od pana Adama też w pewnym sensie mobilizacja, że może podjeżdżając na parking pod pracę postawić auto troszkę dalej i zrobić więcej tych kroków. No może nie od razu, że 10, 12 czy 14 tysięcy kroków, jak to niedźwiedź robi, ale jednak zawsze tam parę więcej. To znaczy się parę, być może w ostatecznym rozrachunku kilogramów mniej obywatela. Coraz. Christchurch słucha i pani Iza z nami popołudniową porą. Palmy na wieczór, wspaniały odpoczynek. No i co? I odpoczynek. The Stranglers, dziś koncert. Dokumentacja fotograficzna będzie jutro. Pani Iza z Nowej Zelandii z nami. Jeszcze pan Mariusz pozdrawia serdecznie z Southampton. Kłaniamy się nisko wyspom również i bardzo pięknie dziękujemy państwu za życzenia. Te życzenia i serdeczności oczywiście po godzinie 5:00 ich też nie zabraknie w audycji porannej, przypominając sobie i państwu o tym Światowym Dniu. Teraz mi się chyba zawsze będzie kojarzyło nie radia, tylko się nie wykopernij, Światowy Dzień Wiadra. No niech i tak będzie. Za chwilunię 5:00. Juice don't look like this. Hold up, nigga, sleep. Don't